साजण जी मोरे साजण जी अब के बार घर आना बसो हमारे नैनन में मोहे सुंदर मुख दिखलाना हिवड़ो तड़पे हिवड़ो तड़पे थारे बिन थे दूर देश मत जा केसरिया वालम आवोनी पधारोनी मारे दे अब नहीं धड़कती दिन भी सांसें नहीं लेते अब तो आ जाओ मेरे सोनिया बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे जरूरी आके सुन जाओ मेरे सोनिया